йому дозволено друкуватися. А вже 6 січня 1971 року він повідомляє в листі, що його не друкують. Двері всіх видавництв і журналів радянської України для нього закриті. І до кінця життя. 27 років доля відвела йому жити після ув'язнення. Але для творчості відведено практично всього 13 років. Не давала система друкуватися, сказати своє слово народові. Однак і те, що зроблено, є великою духовною цінністю нашого народу. Від 1919 року і по день смерті у 1984 році, тобто 65 літ, Антоненко Давидович протистояв владі, яка була для України чужою, ворожою. Він навіть сам не зміг оцінити себе, ким насправді був в українському рухові опору. Робив свою справу сам, ні на кого не покладаючись, ні від кого не чекаючи моральної, фізичної чи матеріальної або духовної підтримки, не нав'язуючи свої позиції іншим. А він був людиною високого духу, великим українцем. Він є одним із небагатьох, хто проніс через усе комуністичне пекло чистоту, недоторканність, незаплямованість української ідеї. Своє життя він не вважав героїчним, а воно насправді таким було і є. І ми повинні гідно оцінити його подвиг, як подвиг усього українства. Бо українство також не здалося. Несло свій хрест і сподівалося на кращі часи. За високістю патріотичного духу, за тривалістю несення свого патріотичного хреста, за непоборністю, за силою переконування і переконаності, за силою цілеспрямованості, нарешті за силою героїзму, Антоненко Давидович посідає одне з чільних місць серед української еліти вищого класу в комуністичному періоді історії. Україна, як усесвітній символ боротьби за себе, створювала рух опору на всіх територіях свого існування. В той час, коли Велика Україна перебувала під п'ятою комуносистеми, боротьба українства відбувалася поза її межами, всіма доступними засобами, думкою, агітацією, пропагандою, підготовчими операціями, інколи військовими діями тощо. Після виходу з України решток українського революційного війська, яке опинилося без матеріальної і організаційної підтримки, полковник Коновалець створив українську військову організацію – УВО, в надії забезпечити міцну опору визвольній боротьбі. А він був учасником подій 1917-1921 років. Не лише як вояка, а й як політик. Йому добре відомо, що тоді діяла політика ліберально-демократичного способу встановлення української незалежності. Нація в цій політиці не ставилася центральною ланкою революційних виступів. Ставилася інтернаціональна сутність визвольної боротьби. Така політика була характерна і для Центральної Ради, і для директорії. Тоді в Українській революції сталося нехтування двох чинників. А. Війська, як фізичної опори визвольних змагань. Б. Національної теорії, як духовної опори революції. Військо України було велике, але згодом зведене до мінімальної величини.